जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है।